для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Чаго гэта, Юрка, твой тата на места пайшоў? Нечага мусіць трэба. Я пайду з табою к вам. Хадзем. Будзеш парасят карміць? Буду. У хаце было трохі чадна. Пахла подмазка ад скаварады. Згорбіўшыся сядзеў над ёю кот і еў, моцна чаўкаючы. А каб ты здох, каб ты... Як нікуды ад цябе не ўхавайся, памаўзлівы ліха яму. Кот бліснуў вачыма і замармытаў. А еш ужо, каб ты выдах, калі пагнюсіў. Вокны ад двара былі ў сонцы. На коннай трухліне вільготнай мяккай зелянілася доўгая белаватая трава. Юзік стаў разглядаць яе. А што гэта ў вас расце на акне, якраз як жыта? Юрка усміхнуўся. А, гэта авёс. Я зрабіў спробу, ці будзе ўсю зіму зялёны, ці пасохне. Узяў ды ваткнуў у гэтую трухліну 5 зярнят, бачыш? 5 каліў зышло. О, дык акно яшчэ больш згніе. Ай, і так гнілое. Чорт яго бяры, клопат. Узяў венік і пачаў падмятаць хату. Юзік падаў раду. Пакрапі вадою, а то вельмі ж пылу нарабіў. І ўдвух пачалі крапіць вадою хату. Сястрычка абазвалася з печы. Юрка, унясі ў хату гарбуз, мы і гарбузікаў дастанем. Няма мне часу, трэба парасят накарміць. Паселі ўдвух з Юзікам каля рашкі, вылілі з гаршка памыі, накідалі сечанай паранай бульбы і, закасаўшы рукавы, сталі душыць рукамі бульбу. Нечым кіслым бульба пахне. Пракісла, 3 дні стаіць. Ты заўсёды парасят корміш? Не, найбольш тата. А хто ў печы паліць? Тата. А есці варыць? Ну, няўжо ж само зварыцца. Вядома, што варыць. От каб тётка Наталя жыва была, дык цяпер у нас жыла б. А чаго яна памерла? А я мала памятаю. Я тады яшчэ малы быў. Занеслі начоўкі ў свінух. Паселі на парозе. І глядзелі, як парасяты тыцкалі лычамі ў цеста. За сцяною чуваць было, як уздыхаў конь, зрэдку шараваўся аб сцяну ці аб жолаб. Зачынілі свінух, пайшлі паглядзець каня. Пад нагамі ў кане было сена, вісела яно вехцямі і на краях жолаба. На сценах віселі старыя бручы, хамут. Жардзяная загарадка была забруджана курамі. За загарадкаю жаўцела ячменная салома. Шумныя вераб'і шмыганулі з яе па застрэшшу на двор. Няўжо яны што ў гэтай саломе знаходзяць? О, у каня з жолаба авёс выбіраюць. Селі на парозе. Гаварылі пра ўсё, што пападалася толькі на вочы і ўзыходзіла на думку. І не хацелася ім нікуды адсюль ісці. Як бы гэта тут знайшлі яны для сябе пачаткі ўсяго, чым жывуць яны. Удёртая ветрам шамятала на суседняй страсе салома под твёрдым голлем голых ігруш. Чорная была салома на страсе, гойдалася на ёй змарожаная лебяда, бялела салома трох каліў жыта, шэрая зямля была пад чорным лісцем. Расцярушана была салома, раскіданы дробна пасечаны лом. Чыстае было неба, высокае. От, каб у нас быў лепшы конь, я ездзіў бы ў фурманцы, куды і зарабляў бы. Думаеш, вельмі лёгка гэта? Я ведаю, што не. Памаўчалі, глядзелі на ўсё. Сонца яшчэ цяпер грэе трохі. У зацішку дзіва, што грэе, яно і зімой грэе. Дзе ты бачыў, каб табе зімою сонца грэла? Бо грэе, ідзі паспрабуй стаць, дзе ціха, дык адразу цяплей табе на сонцы стане, абы каб ветру не было. А я заўтра пайду на могілкі. Чаго? На рове нарэжу лазы. Танкая там расце, вербалос з чырванаватымі дубцамі. Нашто яна табе? А, буду сяўнік плясці. Саломы. Але, ці ж ты ўмееш? От важнасць вяліка, ведаеш, што Юзік? Ну што, за каго ты хочаш быць, як некалі вырасціш, а? За настаўніка або за доктара? Хі, а я за каморніка. О, за каморніка лепш. Хаця поле мераеш, ды ўсё. Але як гэта ён вылічвае? Паставіць нейкую прыстройку, паглядзіць і ведае. А я думаў, што гэта чаго іначай на могілкі пойдзеш. Ты сваю маму памятаеш? От дзіва. А я дык неяк не магу прыпомніць, які твар быў мае мамы. Не магу ўздумаць. Усё неяк прападае з вачэй. От як Алеся ў бацька памёр, дык у Алеся здымак застаўся. Яны ўдвух з бацькам знімаліся былі, дык ён паглядзіць і ведае. А я дык ніяк не магу прыпомніць. Неяк не то, што я гэта забыўся, але каб як мае быць успомніць, дык і не магу. Ай, у нас таксама няма здымка мамінага. Як тата пастарэе, дык я з ім здымуся, як памрэ, дык каб здымак застаўся. А я з бацькам здымацца не буду. Чаму? Бо для мамы будзе крыўдна, што яе твар я забыў, а бацькаў заўсёды буду памятаць. Мама не любіла сварыцца. От была... была добрая. А дзе гэта Мікалай? Няма. На работе недзе ўжо трэці дзень. А бубін яго дома? Бацька дык цяпер агледзіўся, ўсё гаворыць, што маці была добрая. Няхай бы ён тады гэтак гаварыў. Цяпер дык ён і разумны зрабіўся, як пабачыў сам. Гэтак некалі пашкадуе, што біў мяне. Ды позна будзе тады, я ніколі не забуду гэтага. Аж тры тыдні пісагі на мне былі ад папружкі. Ай, падла старая гэтая дурная, гад! Не можна так на бацьку. Ай, чорт яго бяры з гэтакім бацькам. А было за што? А то я там шчаціння трохі ўзяў. Ты я ж купіў ваксы. Мала што можна без вакса абысціся, але калі я купіў, дык не збяднела ад гэтага яго гэтая гаспадарка. А сам дык у той жа дзень пайшоў, ды ўсё шчаціння прапіў. На гэты дык ён маўчыць, а пасля дык ужо ліжацца, можа, кажа табе Юрка, новую шапку купіць, як бы ён сам не ведае, што мне шапка патрэбна. Адно гаворка. Хацеў купіць, дык пайшоў бы, ды моўчкі купіў бы і ўсё. Дык яшчэ папагаворыць раней усё роўна не купіць. Адно цвеліцца. О, гэтак усё. сядзе на лаву ды сам сабою гаворыць, як дурны які. Або на чорта гэты конь гэтакі, ўсё роўна ім няма ўжо больш як рабіць. Няхай бы прадаў. Лепш ужо без каня быць, як гэтакага каня трымаць. І як гэта ён жыве, гэты конь, нічога не еўшы. Падышлі да жолаба. Пастаялі. Юрка адгарнуў сена ў адзін бок. Прынёс сянец аўсяны мякіны за ўсом усыпаў жолаб. Мякіну конь пачаў есці, з'еў яе хутка, палажыў морду Юрку на плячо, ляпаў губамі ў яго над вухам. Братачка ж, от ляпае. Юзік паслухаў і згадзіўся, ну, але... Ай-яй-яй, ляпае. Ён яшчэ больш мякіны хоча. Прынеслі яшчэ. Насыпалі ў жолаб і зачынілі хлеў. Пайшлі ў хату. Дасталі з паліцы Мікалаяў бубен. Пачалі бубніць і скакаць па хаце. Сястрычкі пачалі на печы смяяцца і рагатаць. «Весела, весела, весела!» – крычалі яны ўдвух і бегалі па хаце. Знячэўку адчыніліся дзверы, і ўвайшоў бацька. «Што гэта вы робіце? На што вы пылу гэтулькі нарабілі?» Бубен зараз апынуўся на паліцы. «На! На табе шапку!» – сказаў бацька. Юрка ўзяў шапку, адразу памераў. Шапка была сівенька, зімовая. «Ну што, якраз?» «Якраз! Колькі вы далі за яе?» 5 злотых. «А, думаю, ліха яго бяры, табе, сынок, шапка патрэбна. Студэнт, вучыся добра, каб у парванай шапцы хадзіў. Насі здароў! Парасят накарміў?» «Накарміў». Удвух выйшлі яны зноў на двор. І было несамавіта Юрку перад Юзікам у новай шапцы, купленай кагадзе бацькам. Яны ішлі абветраную, сонечную, халодную вуліцаю ў канец, дзе на сухім лопусе лямантавалі дробныя птушкі. Так яно ўсё і рабілася, кожны дзень за днём. Скончыўся шум восені, і была весялосць яе халодная, калючая. Ішлі сваёю дарогай дробныя здарэнні, шэрыя падзеі і гаворкі пра іх. Ветраныя былі дні. Вецер дзьмуў шмат дзён, перагонамі сыпаліся на зямлю снегавыя крупы. Пасля зноў глядзела на зямлю сонца. Снегавыя крупы мяшаліся з пылам, чарнелі і прападалі. Востры холад трымаўся ўвесь час. Заўсёды дзень пачынаў меркнуць ужо, як прыходзіў Юрка са школы. Даставаў з печы гаршчок, еў і ішоў у гумно памагаць бацьку малаціць. Таміўся хутка, і пакуль бацька ператрасаў салому, акалочанай на два бакі аўсяныя снапы, рад быў пастаяць і аддыхацца. Зараз жа зусім цямнела, і бацька зачыняў гумно. Юрка паіў каня і каровы, ішоў да Юзіка чытаць на заўтра школьныя заданні. Але перад гэтым абодва з Юзікам выхадзілі яшчэ на вуліцу, свісталі і зазіралі ў чужыя двары. Некалькі дзён заса бачылі, як Алесь прыязджаў з лесу, і, паставіўшы ў хаце на акне лямпу, каб свяціла на двор, скідаў з воза дровы. Раз падышлі да Алеся. «Алесь, дай мы абдзіраем з гэтага галля калматага моху. Нашто ён вам?» «А мы паробім сабе з гэтага моху вусы і бароды і будзем палохаць». «Каго?» «Ты каго-небудзь, усіх». «Абдзірайце!» Раз стаялі ў Алесі ў двары, слухалі, як Тамаш, трымаючы рукі ў кішэнях аблезлай браверкі сваёй, гаварыў Алесевай мацеры: «Ты кажаш, родненькая, што памрэш зараз, што не можаш нічога». «А, ну, праўда, ты за мяне на гадоў 5 старэйшая. Але ж я, мусіць, зараз дуба дам. Мы з табою некалі разам гулялі, памятаеш? Даўно было, а, ледзьве памятаю, як сню». «А што ў цябе, Тамашка?» «Ай, старасць, мусіць, ногі млеюць, слабасць нейкая, нічога рабіць не магу. Тады гэта з лесу ледзьве прыехаў. На ліха не быў ботаў, а лапці... Ай, всё, ботаў шкада было, каб яно згарэла, прамачыў ногі. Каб гэта раней, дык так вілі бяды, перабуюся дома і скончана дзела, а гэта... Здароўе не тое. Дык от, з таго самага часу і агарнула мяне хвароба нейкая. Я ж кажу, ніяк адолі не вазьму. Хрыпаю і баліць ва мне ўсё. Косці ломіць, у галаве кружыць. У дзень як расхаджуся, дык яшчэ нічога. Раніцаю, дык хоць з пасцелі не ўставай, калі пачне некая трасца стукаць у галаву. Няхай бы ты на печы у цяпле вылежаўся, выграўся як мае быць і паздаравеў бы, а то ходзіш. Ай, пярун яго ўлежыць на адным месцы. Каб гэта ўжо зусім абнямог, то ўжо тады ляжаў бы, а гэта... Чорт яго ведае! Ні хвароба, ні здароўе!» І больш яшчэ нешта гаварыў Тамаш за лесевую мацеру. Але Юзік з Юркам пайшлі на вуліцу, каб выказаць адзін аднаму сваё ўражанне. Гэта ж некалі Тамаш і Алесева маці гулялі разам. Ну, але, можа, нават калі пад ручку хадзілі. А другі раз таксама у Алесевым дварэ, абдзіраючы з дроў зялёны мох, стараліся не прапусціць ніводнага слова з гаворкі Алесі і Клімуся. І Алесі і Клімусь сядзелі на нізкім жардзяным плоце і курылі. Клімусь гаварыў: «От, братка, Вольчына сястра, што тады прыязджала, от прыгожая дзяўчына, я ж закахаўся быў яе». Алесь моўчкі глядзеў на мокры снег. Снег раставаў патроху, і з-пад яго чарніла зямля. «Я разоў 5 тады заходзіў да Волькі. Раз у прысады хадзілі з яе сястрою, хацелі да цябе зайсці. Чаму не зайшлі?» «Яна не захацела. Я дома мала знаёмая, у нас тут у мястэчку няма добрых дзяўчат. Усе на далікацтва б'юць. Далікаціца, далікаціца, глянеш ты на яе, дык як індычка, выцягнуўшы шыю, больш тае фанабыра, як таго чаго. Ну што, ну, неправда? Адной была ў нас адна добрая дзяўчына, гэта Ганна Барановічава». І раптам глянуў Клімусь на Алесю, пакінуў гаварыць, пасля хацеў паправіць сваю памылку. «Ну, дурныя ўсе нашы дзяўчаты, нічым не цікавіцца адной як хлопцамі». Алесь паглядзеў на Клімуся. «Хадзем, каторага дня у Чучаны да Змітровая мані». Клімусь радасна ўстрапянуўся: «Братачка, ей-богу, хадзем!» Я жывіўся яшчэ больш. «А ты успамінаеш Ганну, а? Ці ўжо не? Скажы праўду!» Алесь панур адказаў: «Не». Клімусь не паверыў. «Ну, ты ж праўду скажы!» Алесь устаў з плота і вынес сяней пілу. Удвух з Клімусём пачалі яны пілаваць дровы. На вуліцы Юзік заўважыў Юрку: «Гэта ж Алесь цяпер сярдзіты, мусіць, на Барановічеву Ганну за тое, што не захацела ісці за яго замуж. Не, ён мусіць будзе браць цяпер Манію з Чучаноў. Ну, тую, што у Александра ўсё поле баранавала, ведаеш? Падышлі пад Юркаву хату. Юрка сказаў: «Тамаш учора глядзеў нашага каня. Казаў, каб прадавалі. А бацька ліха ведае, на што трымае яго, усе гавораць». І забыліся на ўсё гэта. Пайшлі на агароды і кідалі мокрымі снежкамі на варон. Смехам абужвалі вячэрні змрок. І шмат дзён было такіх, хмурных, снегавых і мокрых. Мокры снег не ўвесь растаў. Ляжаў пад куп'ямі ў ямах. Зямля была пярэстаю, але ўсё памерла пад гэтым снегам, на траве снег не растаў. Яшчэ досвідкам пачыналі цупаць у таках цапы. Пасля ўвесь дзень стукала імі ўся вуліца, і на ўсю ж вуліцу пахла пылам з растрэсеных снапоў. Каля чыненых гуменных варот бялела салома, і з'яўляліся людзі з апыленымі тварамі, чорнымі вусамі і бародамі. Чуючы цеплыню на дварэ, у хлявах рыкалі каровы, і пад вечар каля калодзезяў здзіўлена абнюхвалі снег. У дварах іржалі коні, у дварах жа стаялі драбіны з чорнымі ад прымерзлай гразі калясьмі. І побач з імі наладжаныя сані чакалі свайго хуткага часу. Вечары прыходзілі з густою сінню неба, з рэдкімі зорамі і кудзельнымі абрыўкамі хмар. Тады чарнелі блізкія далёкія кусты, дзівосна сцяною знімаліся лясы. Больш шорхла гразь, і поле маўчала чорнай цішынёю. А як ноч добра гортала зямлю, у кустах вылі ваўкі, трывожылі сабак. Сабакі па дварах не маглі супакоіцца, нервова слухалі, абнюхвалі снег і са смуткам самі пробавалі выць. Пасля ўсю ноч заходзіліся брэхам на агародах. Сады былі мокрыя і голыя. Свежасць веяла голле дрэваў, калівы шчуплай зялёнай травы, што зрэдку дзе высоўваліся з-пад чорнага лісця, перамешанага з мокрым снегам, весялілі людское вока. У дварах пылілі церніцы, грызучы перасохлы лён. Каля сушань пылу нянога было больш, і хлопцы пад вечар прыходзілі сюды памагаць канчаць дзяўчатам завіхацца каля льну. Лугі і бароны былі пахаваны да вясны. Звінелі пілы і стукалі сякеры, шасталіся чкарні, некалькі малатарань гуло з цямна да цямна. А поле веяла волей, і дарогі ўсе звалі ісці. Плюхала і спакойна цякла рэчка, сіняя, халодная, жаўцела жвірам на плыткіх месцах, і ў сіняе бяздонне хавала дно сваё ў вірах. Маўчаў над ёю алешнік і крушыннік, весела зеляніўся ядловец. Кроплі снегавой вады і кавалкі абледзянелага снегу блішчэлі на яго калючым ветці. Над ім пахлі хвоі. У непарушным пакоі лясным далёка чуваць было стук клапатлівага дзятла. І свавольная вавёрка дасціпна рабіла свой кожнадзённы спацыр. Начамі сава прылятала да самых хат, сядзела ў прысадах на бярозе, плакала, падманваючы зайцоў. Старыя бабулі вёсцы палохалі гэтым савіным крыкам малых унукаў сваіх. Раніцою знікала недзе сава, а можа, моўчкі заставалася сядзець да цямна на той жа самай бярозе. Снегавымі слязьмі выплаквала ранняя зіма, смерць позняй восені. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.